Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah'ın yardımıyla zaferi geldiğinde ve sen insanların Allah'ın dinine akın akın girdiklerini gördüğünde Rabbini överek tesbih et ve ondan bağışlanma dile. Çünkü O tevbeleri çok kabul edendir.